czyli najwyższy czas. Trójka Polskie Radio, poniedziałek, 10 listopada, minęła piąta. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brunkati. Atak podczas interwencji w Pobiedziskach. Policjantka ranna w głowę, napastnik zastrzelony. Katastrofa pociągów pod Bratysławą. Dziesiątki rannych. Rząd zbiera się na pilnym posiedzeniu. Polityczna wojna o awanse. Spór między premierem a prezydentem w sprawie służb. Policjant zastrzelił napastnika, który zaatakował jego koleżankę na służbie. Do zdarzenia doszło w jednym z domów jednorodzinnych w Pobiedziskach pod Poznaniem. Agresywny mężczyzna pojawił się w czasie interwencji, mówi nadkomisarz Maciej Święcichowski z Policji w Poznaniu. Ostatecznie policjanci, którzy byli już w domu, usłyszeli, ten mężczyzna wchodzi do środka, zeszli na dół i w tym momencie ten napastnik zaatakował ich nożem, ranił w głowę policjantkę, próbował ją również pchnąć nożem w klatkę piersiową, tutaj kamizelka, którą miała na sobie, zatrzymała ten cios. Drugi policjant użył broni służbowej, postrzelił tego mężczyznę, no i ostatecznie ten człowiek mimo reanimacji zmarł na miejscu. Ranna w głowę policjantka trafiła do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Kilkadziesiąt osób zostało rannych w katastrofie kolejowej koło Bratysławy. Ekspres jadący z Koszyc najechał na tył innego pociągu. Rano na nadzwyczajnym posiedzeniu zbierze się słowacki rząd, by omówić przyczyny wypadku. Według wstępnych ustaleń jeden z pociągów znalazł się na niewłaściwym torze po tym, jak minął semafor wskazujący sygnał stój. Drugi skład jadący za nim nie zdążył wyhamować i uderzył w tył poprzedzającego go pociągu z prędkością około 100 km na godzinę. Minister spraw wewnętrznych Matusz Szutaj-Esztok przekazał, że w obu pociągach jadących do Bratysławy podróżowało łącznie około 800 osób, głównie studentów. Jest kilkadziesiąt osób z lekkimi obrażeniami, a 11 rannych przewieziono do szpitali w Bratysławie. Nikt nie zginął, co jest pozytywną wiadomością, biorąc pod uwagę to, jak wygląda miejsce wypadku. Do wypadku doszło niedaleko stacji Pezinok na głównej magistrali kolejowej między Bratysławą i Koszycami. Linia ta była w przeszłości modernizowana i jest wyposażona w nowoczesny system sterowania ruchem kolejowym. Wojciech Stoba, Polskie Radio. Milion osób ewakuowano na Filipinach, w które uderzył drugi w ciągu tygodnia tajfun. Punwon, który wczoraj klasyfikowany był jako super tajfun, osłabł. Są informacje o dwóch ofiarach śmiertelnych. W części Filipin zamknięte są dziś szkoły i urzędy. Tajfun zakłócił ruch lotniczy. Odwołanych zostało co najmniej 300 rejsów. Spór na linii premier-prezydent w sprawie awansów w służbach specjalnych nie traci na sile, po tym jak w piątek Donald Tusk ujawnił, że Karol Nawrocki nie podpisał nominacji dla ponad 130 oficerów na pierwszy stopień w ABW i SKW. Nie milkną komentarze. Obie strony przerzucają się oskarżeniami. Zapytaliśmy polityków z różnych obozów o to, kto powinien pierwszy zakończyć ten spór. Premier czy prezydent? Kto pierwszy powinien wyciągnąć rękę, przeciąć spór o nominację? Dla posłanki KO Joanny Kluzik-Rostkowskiej sprawa jest prosta. To Karol Nawrocki nie uszanował zasad i to na nim spoczywa odpowiedzialność za zakończenie zamieszania. Jest winą prezydenta Nawrockiego, że zagrał 136 osobami w ramach zemsty, rewanżu, retorsji. Oczekiwania obozu rządzącego kontruje opozycja. Wiceszef PiS, europoseł Tobiasz Boheński, oskarża premiera o złe intencje. Mam nadzieję, że Donald Tusk już nie będzie wciągał służb specjalnych w dyskusję na X-ie, bo on to rozpoczął, tylko zacznie normalnie współpracować z prezydentem. Nominacje na pierwszy stopień oficerski dla wywiadowców z ABW i SKW miały być wręczone w piątek 7 listopada. Uroczystość miała mieć podniosły charakter z racji zbliżającego się Święta Niepodległości. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Sporna inwestycja w Krakowie z zielonym światłem od ekspertów. Naukowcy z Politechniki Krakowskiej pozytywnie ocenili projekt kładki pieszo-rowerowej przez Wisłę, która ma połączyć Kazimierz z Ludwinowem. Z analizy wynika, że inwestycja nie wpłynie negatywnie na krajobraz kulturowy Krakowa, w tym na obszar wpisany na listę światowego dziedzictwa. Dokumenty w tej sprawie trafią do UNESCO, mówi prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Politechnika Krakowska napisała w swojej ekspertyzie to, co my już mówiliśmy po różnych dyskusjach z wieloma architektami, z konserwatorami, że nie ma ryzyka ze względu na chociażby obniżenie kładki, żeby ktokolwiek chciał nas wykreślać z listy UNESCO. Wstrzymania prac do czasu wyjaśnienia wątpliwości chciał dyrektor Centrum Światowego Dziedzictwa. Przeciwna budowie jest także część mieszkańców. Konstrukcja będzie mieć trzy przęsła, w tym jedno widokowe o wysokości 16 metrów. To budzi kontrowersje, bo zasłoni widok na Skałkę i Wawel, mówi Maciek Chodacki z inicjatywy Bulwar Tomy. To jest kwestia ingerencji danej inwestycji w pewien obszar. Po stronie Kazimierza, po stronie zabytkowego bulwaru inflanckiego, ta inwestycja koliduje w obszar wpisany na listę światowego dziedzictwa. I w kwietniu przyszło wezwanie do zawieszenia prac, które jest lekceważone. Mało tego, nie zostało wydobyte na światło dzienne przez przedstawicieli magistratu, tylko przez stronę społeczną, z Ministerstwa Kultury. Budowa kładki ma się zakończyć w połowie przyszłego roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A my zgrabnie przechodzimy już do pogody. Na ogół to będzie dzień pod parasolem. Ciemne, ciężkie chmury i deszcz. Ale nie na północnym zachodzie. Na przykład w Szczecinie ma być pogodnie i sucho. Trochę przejaśnienie również na południu. Zdecydowanie ładniej, proszę Państwa, to jutro. A dziś jeszcze uzupełnienie o temperaturę. Ta maksymalna od 7 stopni na Suwalszczyźnie do 9 w Rzeszowie i w Zielonej Górze. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. 5:06, długi weekend trwa. Dziś sklepy otwarte, ale na przykład zamknięte urzędy. Administracja publiczna ma wolne, publiczne radio już nie. Jesteśmy z Państwem od samego rana, jak słychać, Trójka Polskie Radio. Dzisiaj dzień jeża mamy. W ciągu jednej nocy jeż potrafi ponoć przejść, szukając pożywienia, nawet 3 kilometry. 3 kilometry, trójka. Dobrze, nawet jeże po linii. To może tak pytanie. Dokąd tupta nocą jeż? Można zabłysnąć kreatywnością, pisząc na michał.żołądkowski@polskieradio.pl. No to my tup w stronę 6. Grażyna Oczkowska, Michał Żołądkowski, dzień dobry. And that will wipe the smile right from my face. Do you remember when we used to dance? And incidents arose from circumstance. One thing led to another, we were young. And we would scream together songs unsung. Yourself with bigger things. You catch a pull and ride the dragon's wings. 'Cause it's the heat of the moment. The heat of the moment. The heat of the moment. Showed in your eyes. We'll be right back. chcesz wyżej, wyżej, wyżej, wyżej, wyżej. Masz wielkie ambicje. I myślę się nie obrazisz, że nie ma nic trudniejszego niż znaleźć kogoś takiego. Jak wyżej, wyżej, wyżej, wyżej. Masz wielkie ambicje. Nie strach, nie błąd, nie krzyk. Pracujesz bez porze z tymi wielkimi ambicjami, to jednak bym nie przesadzał, ale fakt, działamy tutaj bez usterek, kultowo i mimo wszystko ambitnie było przed momentem. Piloci, a na Filipinach loty odwołane, wiatr powyżej 200 km na godzinę, tajfun kolejny dotarł wczoraj wieczorem, podobno ten wiatr już osłabł, tego dowiedzieliśmy się z serwisu. Proszę Państwa, ewakuowanych ponad 1 000 000 osób. Co się dzieje, jak wygląda sytuacja? O tym opowiemy Państwu na pewno szerzej około 6.40. Tymczasem sięgnęliśmy już po piosenkę dnia The God of Line, Gorillaz i Idols, i dziś w Trójce ten utwór będzie pojawiać się zdecydowanie z większą częstotliwością. Are you happy with your housing? Are you climbing up the walls? Are you deafened by the headlines? Or does your head not hear at all? Are you pacified by passion? Are you armed to the teeth? Are you bubbling at the surface of what's cooking underneath? Are you dying for an answer for what they call good grief? But there's a terrific chance there's nothing beyond what you believe. Father, anointed by fear of death, do you feel the lies creep on by as soft as baby's breath? Do you beg that truth will set you free? Are you shackled by the keys? Well, if I was you, I'd stay strapped in, 'cause all you've got is me. Minuty po piątej, Trójka, coś mi świta, 10 dzień listopada, dzień jeża, takiego mięsnego na przykład można sobie na śniadanie przygotować, ale my zaproponujemy coś innego, na pewno bez wędliny i na słodko. Do śniadaniowego menu Trójki przed 6 z pewnością zajrzymy. 10 listopada, 35 lat temu równo, premierę miała komedia Kevin sam w domu. Od lat u nas w Polsce element świąt Bożego Bożego Narodzenia. Jak czytam w tym roku również. Tymczasem Lewandowski sam to strzelił 3 gole. Barcelona wygrała, Real zremisował, to w La Liga. A co jeszcze ciekawego w sporcie dziś i ostatnio się wydarzyło, to o tym po serwisie. Po 7:00, dziś po raz pierwszy. Coś mi świta, czyli trójka na dzień dobry. Zimno na zewnątrz, to może tak muzyczny system grzewczy. Podsycimy przepiękną balladą, balladą legendarną. I tutaj już zaglądamy do muzycznego kalendarium, by powiedzieć, że 10 listopada w 1967 roku premierę miał ten singiel w trójce, The Moody Blues, Nights in White Satin. Nights in White Satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is I can't say anymore, 'cause I love you. what I'm going through, they can understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end. And I love you. Tak, wrześniamy namiętnie, proszę Państwa, długi weekend. Dzisiaj sporo z nas będzie funkcjonować raczej bez pośpiechu i tak też właśnie gramy. Wschód słońca, 14 minut przed siódmą. Proszę pamiętać, wychodząc o parasolach, wycieraczki w samochodach, to będą miały dzisiaj co robić, proszę Państwa. O pogodzie to mniej więcej za 5 minut. Tymczasem warto przypomnieć jeszcze jedną rzecz, że sprawy urzędowe to nie dziś, bo dziś urzędy zamknięte. Natomiast dziś mija 78 lat od urodzin Grega Lake'a, wokalista, gitarzysta, kompozytor i w składzie King Crimson, i również w tym zespole. Emerson, Lake and Palmer. W trójce Lucky Man. He had white horses and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. White lace and feathers, they made up bed, a gold-covered mattress on which he was led. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man He went to fight wars for his country and his king, of his honor and his glory. The people would sing. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. A bullet had found him. His blood ran as he cried. No money could save him, so he lay down and he died. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. Zapraszamy do reklamy. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 11, bo jestem z 11. 5, bo zdałam prawko za piątym razem. 22, jak numer mojego koszykarza. I już 30 lat z kochaną babcią. 4, czyli brat, rodzice i ja. I 3 mojej psiej Ferajny. Życzę szczęścia. Szczęście już mam, ale wygrana czeka. Ponad 1600 lotto milionerów potwierdza. W życiu liczy się szczęście. Daj mu szansę i graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka Polskie Radio 5.30, Anna Kowalik, Brankati, czyli czas na serwis. W skrócie. Na Maderze odnaleziono ciało zaginionego tydzień temu turysty z Polski. Policja zaznacza, że jest jeszcze za wcześnie, aby móc określić przyczynę śmierci 31-latka. Ciało mężczyzny znalazła w trudno dostępnym miejscu osoba, która nie była związana ze śledztwem prowadzonym w związku z zaginięciem Polaka. Amerykański kongres jest krok bliżej zakończenia trwającego od 1 października shutdownu. Grupa senatorów demokratycznych zgodziła się na kompromis w sprawie finansowania agencji federalnych do stycznia, co umożliwiło przełamanie impasu. Niedziela była 40. dniem shutdownu, który powoduje, że pod znakiem zapytania znalazły się bony żywnościowe dla milionów Amerykanów. Pracownicy federalni pracują bez wynagrodzenia, a od piątku odwoływane są tysiące lotów. Za 110 tysięcy euro wylicytowano ważącą nieco ponad kilogram białą truflę z Alby na aukcji w Piemoncie na północy Włoch. Licytację wygrał uczestnik z Hongkongu. Była to 26. edycja światowej aukcji. Przychody ze sprzedaży białych trufli w łącznej wysokości ponad 500 000 euro przeznaczono jak co roku na cele charytatywne we Włoszech i za granicą. Pełny serwis Trójki o 6.00. Trufli to akurat dzisiaj nie podamy, za to będziemy na przykład po 6 podawać gęsiny, ale o tym więcej w przeciągu mniej więcej kolejnych 20 minut. Teraz o pogodzie. Podobno zbliża się przedzimie, tak to zostało ujęte, czyli możemy niedługo spodziewać się prawdopodobnie śniegu, ale jeszcze nie dziś. Dzisiaj to przede wszystkim deszcz. Nie padać ma tylko na północnym zachodzie, czyli przede wszystkim w Szczecinie. Poza tym proszę pamiętać o parasolach wychodząc, no i też zimno. Maksymalnie w ciągu dnia od 7 na Suwalszczyźnie do 9 w Rzeszowie i w Zielonej Górze. Coś mi świta. 27 minut już tylko do 6, 10 dzień listopada. Imieniny Lena ma, Leon również, Andrzej i Stefan. Od nas wszystkiego ciepłego do potęgi trzeciej. Proszę Państwa, jedziemy dalej i przyspieszamy znacznie teraz z grupą Cardigans Szwedzi po angielsku. Tutaj Trójka w Polskiej Radio i niezmiennie my z Państwem. Grażyna Oczkowska, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. Jedziemy szybko, ale absolutnie nie wpadamy w poślizgi. 24 minuty do 6. Trójka, coś mi świta. Zmienia kolory. Łamie zasady grawitacji. Ponoć emituje fale. Mówią, że przybywa spoza Układu Słonecznego. Budzi wyobraźnię, ale również napędza teorie spiskowe. Co to jest? Kometa, a może na przykład statek obcych. Proszę Państwa, dowiecie się około 6.50. Dziś fragment porannego zapraszamy do Trójki. W części też jakby z archiwum X. To tak w temacie muzycznie teraz nasze polskie, legendarne. Bardzo bliskie, wcale nie obce, ale astronom obcy, Republika. Są do niej SOS, swoje SOS. Ależ to potrafi rozbudzić wyobraźnię. Republika, obcy astronom. 18 minut do 6. Pora coś przekąsić, skoro ciało już umyte, jak było w tekście dzisiaj. Proszę Państwa, proponujemy omlety. Moja babcia mówiła, jak byłem mały, że to jest grzybek. Omlet to grzybek. Czyli ubijamy w misce jajka z mlekiem i cukrem. I dodatkowo również szczypta soli jest wskazana. Jajka, no, 3 na przykład. Łyżeczka cukru i 1/4 szklanki mleka. Dodajemy mąkę, tak mniej więcej 2 łyżki i mieszamy, by uzyskać gładką, taką lekko płynną konsystencję. Na patelni rozgrzewamy masło. Jak się rozgrzeje? No to wlewamy tę masę oczywiście, no i smażymy około 3 minut, aż się zetnie. Potem przekładamy oczywiście na drugą stronę i jeszcze 2 minuty. Zdejmujemy, no i wyjmujemy, w zasadzie przekładamy na talerz i gotowe. I teraz w zasadzie to inwencja twórcza, jak najbardziej do wyboru, do koloru, bo można polać na przykład jakimś syropem, miodem, można posmarować chociażby dżemem, czy też konfiturą, albo na przykład położyć na wierzch owoce. Wszystkiego, proszę Państwa, smacznego od Trójki na dzień dobry. To też pyszny utwór teraz u nas, 17 minut do 6. Rocket. 13,5 minuty do 6. Grażyna Oczkowska, która program realizuje, powiedziała, że to fakt. Do grzybka dodaje się mąkę. Obowiązkowo. Grzybek na śniadanie, smacznie i szybko, a radośnie to teraz muzycznie. Jeden z najoptymistyczniejszych utworów wszechczasów. Pogoda nieciekawa, taka brzydsze oblicze jesieni. To dla wyrównania deficytu Queen. Płyta Jazz premierę miała dokładnie 47 lat temu, a na niej oto ten właśnie rarytas. Don't Stop Me Now. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. Don't stop me. 'Cause I'm having a good time. Coś mi świta, czyli Trójka Polskie Radio. Podaliśmy już omlet, czyli grzybka. Po szóstej ciąg dalszy w Trójce. Gęsina na Świętego Marcina. Przysmak w Wielkopolsce przede wszystkim, ale w listopadzie można smakować w różnych miejscach. Do końca listopada. Gęsina poleca się w całym kraju. Proszę Państwa, o gęsinie, o akcji Gęsina na Świętego Marcina z pewnością więcej około 7.40. Zapraszamy do Trójki. Dzisiaj zapraszamy w imieniu Piotra Łodeja. Tymczasem z płyty, która premierę miała równo 42 lata temu. Rebel Yell to jej tytuł, no i także tytuł tego utworu. Poleca się już teraz w programie trzecim Billy Idol. Last night a little dancer came dancing to my door. Last night a little angel came pumping on the floor. She said, come baby, you've got a license for love. And if it expires, pray help from above, because in the midnight hour she's brought love, love, love. With a rebel yell, wretched and bare. Room well tired and lonely, she's near to bed. What set you free and brought you to me, babe? What set you free? I need you here by me. Because in the midnight hour, she cried more, more, more. With a rebel yell, she cried more, more, more. Wow! In the midnight hour, babe, more, more, more. With a rebel yell, more, more, more. Hey, listen, I hear some heaven. Collects it to go from the 7-Eleven. Well, it's out all night to collect a bed. This long, this long, the dome is up his head. Radio Coś Mi Świta, more, more, more, to zapraszamy do trójki, 5 minut do szóstej, po szóstej właśnie more i Piotr Łodej dzisiaj w roli prowadzącego. Pogoda nie będzie nas rozpieszczać, zatem tym bardziej warto rzucić uchem, jak cieszyć się z małych rzeczy. Jak? No właśnie, sprawdzimy i podpowiemy około 8.50. No to tak, żeby to usystematyzować. Piotr Łodej już jest, zatem my już free. Grażyna Oczkowska, Michał Szołątkowski. Dobrego dnia.